الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وما من دابة او نشتده یس یو زندہ سر فی الارض پزمکہ کے الا علی اللہ رزقها مگر د اللہ تعالی سخا رزق دا وَيَعْلَمُ أَقْوَدِ اللَّهَ تَعَلَى مُسْتَقَرَّهَا فَضَائِدَ قَرَارِ دَدِ دَعْبِ دَزِنْدَ سَرَ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا أَقْوَدِ اللَّهَ تَعَلَى فزائد استوگنی ددی و مستودعها او فزائد امانت کی خدلو ددی کلن فی کتاب مبین دا ٹول حرس پا علم دا اللہ کی دی وہو اللذی اول تعالی اغزات دی خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا او زمکا فی ستت ایام پشپگو لمحو کے وکان عرشو علی الماء او عرش دا اللہ تعالی پا ابو باندے وکان عرشه او دے سلطنت حکومت اللہ تعالی علی الماء و انتہا دا عقل دے انسان لیبلوکم دے دا پارا چی ازمائش کی پتاسو ایوکم چکم یو دتا سنا احسن و عملا دیر خستا عمل کون کے دے ولئن قلتا او کچری ہوئیتا انکم مبعوثونا یقیناً تاسو با دوباره را پورته کولی شئی من بعد الموت پس د مرگنا لیقولن الذین کفروا نخامخا وایبا هغه کسان چې کافر دی ان هذا چن دے دا الا سحر مبین مگر جادو خکار دے ولئن اخرنا او کچری رستو کمونگا عنهم العذاب ددینا عذاب الى امت معدودت یوم دیش میرل شویتا ليقولن نخامخا یقینا وعبدئی ما يحبسو چس سیزا حسار کڑ دے دا عذاب الا خبردار یوم یاتیہم فآغرد چراشی دیدا لیسا مصروفا عنهم نبوی اوڑی دن کے ددینا وحاک بهم او چاپیر بشی ددینا ما آغا عذاب کانو بهی استحزئون چه دیبا داغی سرا ٹوکی کولی ولئن اذقنا الانسان او کشری منگا اسکو انسان تا منا رحمتن دخپل طرفا مهربانی ثم نزعنا منه بیا منگا واخلو اغا اوباسو اغا ددنان انه ليئوس كفور یقیناً دا انسان خامخا نا امیدا او نا شکروی ولئن اذقناه کشری منگا اسکو دتا نعما نعمتنا خوشالی بعد ضرر پس دا تکلیفنو پریشانونا مستو چرسی دلیوی دتا لیقولن نخامخا وائبا ذهب السیئات عنی چلاڑلی ختم شوی پریشانی زمانہ انه لفرح الفخور یقیناً دے خامخا خوشحالی کا ان کے اولوئی کا ان کے الا الذین صبروا مگر آغا کسان چکلک شو وعملوا الصالحات وعملوا کا موافق دا شریعت موافق دا سنتو اولائکا دعا کسان لهم مغفرتن دیلرا بخشش دے و اجر کبیر او اجر لوئی دے فلعلکا نشاید چتا تارکم پری خودن کے بعد ما یوحا الیکا بازی آغسا چوہی کولی شیداتا وضائکم به صدرکا او تنگی دن کے دا پدی سرا سینستا ای اکولو دا دیو جنا چوائی دئی لولا انزلا علیہ کنزن چې ولی راونه لګلې شو په د باندې خزانه او جا مغه ملک یا ولی را نغلا د سرا فرشتہ انما انت نذیر خبر دادا تو يرون کے واللہ علا کل شیء وکیل او اللہ تعالی پاریو سی زبان دے ذمہ دار دے. سورۃ ہود کے بیان د سلور و مسلو دے یودا چ العبادت للہ وحدہ عبادت یکی اواد دیو اللہ تعالی کول دی او پا دے دلائل نقلی ذکر کئی دا انبیاء علیہ السلام دویم مسئلہ ذکر کئی عالم الغیب اللہ تعالی دے بغیر دا اللہ نہ برسک پا غیب ندی پویا پا دے بانے دلائل نقلی ذکر کئی دے ابراہیم علیہ السلام و دلود علیہ السلام دویم مسئلہ ترغیب تبلیغ او سلورما تسلی نبی علیہ الصلات والسلام دور کئی پمخ کے آیت کریمہ کے داو چی عالم الغیب اللہ تعالی دے پپٹو او پخکارو باندے او د سینې پر ازونو باندې پویا الله رب العزت ته بل څنګه نه پویږي. دارانګه الله رب العزت ذکر کوي په دې زمکا ارا غشه چې غسا اخلي داغه د خوراک ذمہ الله په ځان اغسته ده. صدا نه ده چې ګنې الله باندې واجب دی. یو شی واجب کیږي په هغه چا چې هغه جواب دہ وی چاته. لکه انسان الله ته جواب دہ دی دنه به الله د فرایضو واجباتو او د حقوقو ته بوس کوي. د حقوق الله او د حقوق العباد انسان مکلف دے اغبان دے اللہ ذمواری چولے دا تا پوس پتے کئی. دارنگ پریانو بانے اللہ ذمواری چولے دا تا پوس پتے کئی. اللہ تعالی خوش انشاء او مالک دا کائنات دے دا غن تا پوس کولو والا سوگنشتے. خدا دا اللہ تعالی دا مہربانی یو لوی شان دے چا آغا وی انسان ما زان بانی ذمواری خدا دا دی خبری. لکا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام سرا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو پسورلی ناس تو نبی علیہ السلام و توی معاذ خبری چه دا اللہ حق پا بندہ بانی سدے او دا بندہ حق پا اللہ بانی سدے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو وی ماوی اللہ پوا دے او دا اللہ رسول پوا دے. وی نبی علیہ السلام ما تاوی چه دا اللہ حق پا بندہ بانی دا دے چی دے صرف او صرف دا آغی عبادت کئی او غزر از او کی صدار نجوڑائی. نددے بندہ اللہ پزان مانے حقی خیرے چی دتا او بخانہ کئی او دے بجنت تا داخلی جانم نوے بچ کئی. ند بندہ او حق پا اللہ باندی نشتے زکر دا حق چیرے دا آغی مطالبہ کی گی او انسان خود اللہ نہ مطالبہ نشی کولے چی اللہ دا شید را لول را نکا. انسان خو جا اللہ نے تو پوس نشی گولے خدا دے دے انسان دا جنت بوتلل پا دے سم عقیدہ دا سیدی لکا در چی دے چی اللہ تا لکا اللہ چی دے دے پا زان حقی خی نو حق ادا کول چی دین وغا لازم وی نو اللہ تعالی و لازمی طور مومن معاہد چی دے با جنت تا بیائی سدانه را چه ده پی حق ده و ده ده نه ده پوست کولشی دارنگی پا اللہ ده ده از ده مواری نشته چه چند او کولگی و بیاد اللہ نه ده پوستو گی نه نه و اللہ وی چه پیدای کما نه ده رزق زی مواری می و لاغستی ده رزق بولار کما نو ما من دابت فی الارض او نشتے دے اس یو زند سر پزمکا کی الا علی اللہ رزقوها دے وجن الشیخ سے مانا کئی مگر دا اللہ سخ رزق داغا دے اللہ سخ رزق دے وللہ خزائن السماوات والارض دزمکی او دا اسمانونو خزانی اللہ سخدی نو پہای خزانو کے دا رزق خزانی ام دی نو پہای خزانو دا رزق کے دا آری او دین دا سر آغا رزق پروت تی او غا اللہ سخدی نو الا علی اللہ رزقو آن مگر دا اللہ سخا رزق داغی دے داغ دین دا سر دے او اللہ وی چی رزق و لورکم نو پزائی دا قراری و پزائی دا امانت کی حدو دا دین خبرم چی انسان سا کم زائی علی او جون کم زائی تیرائی او انسان چی دے نو دے کم زائی کی خود لکی گی اللہ و ادامات پتلا ویعلم مستقر اپو دے اللہ تعالی فزائد آرام کولو دے دا بیر دے زندہ سر چھتے کم زائے کے پا حمل کے دے کم زائے پا آرام بانے پروتی اللہ و ادامات پتلا د بنیاد میں پی جنم دے لا دنیا تا نیر آغالے او دا مور پا حمل وی اللہ وی دا آغا وقت نے پی جنم آغا وقت را تا معلوم دے ویعلم مستقر او پو دے اللہ فزائد استوگنی دا دباندے چی کم زائد استوگنی کئی دنیا کی مستودعا او پزائدہ امانت کی خودلو دد باندے چی کم زائبا پا قبر کے با کم زائبا امانت کی خودلے کی گی رخت نلالشی او لاش امانت پا قبر کے خودلے شی امنی امانت اغا مادا ددر لاش چیدے اغا پا قبر کے امانت پرتائی یا کم زائے تا چلاڑ آغازائی کے بس دے امانت شو امانت آغاوی چی آغا واپس کی گی کنا نو دے با اللہ بیا واپس کی کنا دا غروخ بدے تا بیا راولی ادیو بیا جو اندے کئی دا اجزاد بدن اللہ بولا بیا را ٹولئی و مستو دا اللہ وی کل فی کتاب مبین دا ٹول ہر سا پہ علم دا اللہ کی دی کتاب مبین دا اللہ علم آغا لیکو چپائے کے دا ٹول کائنات معلومات را جمع دی آغا دا اللہ علم دے لوح محفوظ دا اللہ علم دا آر یوشے دا اللہ علم کے دے اس یوشے دا اللہ دا علم نبار نشتے کہ آسمانوں کی وی اکزمکہ کی وی ذرہ ذرہ دا اللہ علم کی دی دا اللہ نے اس کے پڑ نشتے ورپسے دلیل عقلی ذکر کئی وَهُوَ الَّذِي او اللہ تعالی غزات خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمانونا او زمکا فی ستا دی ایامین پشپگو رزو کی نمخ کے مونگا وضاحت کرو چی بعض علماء کرام مفسرین وائی در رزن مراد آغا اندازلا چی کما دی قیامت در رزی دا لکا زر کالا نشپگ زرو کالو کی لکا شپگ لمحے شپگ رزی شپگ در کال شو در شپگ در کالا کی اللہ پیدا کری دی بازی وینا ردین مراد لازمک النور اسمان خونا و اندازه در شپی او در ربی خوی اللہ تا معلومه وکنا نو در دی رزی او در شپی پا اندازه بانی اللہ شپگو رزو که دا پیدا کرد. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه اللہ ذکر کئی چی یوم پا معنی دا لمحی دی ذکر یو کن چی دی اغیو لمحا کی ویلہ کی گی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون دا اللہ حکم سوی او سیستا چکل او وجود تراولی و تویشنو شکننو لچی دا آسمانونو او دزمکی پو وجود گر او دوستو ارادی او کلان یو یو سیستا وی کن کن کن کن کن او کن شپاگو لمحو کے اللہ دا عرص وجود در آستی دی نمانہ دا شوا فی ستت یامن پا شپگو لمحو کے شپگ گڑی شپگ ساعتا شپگ لمحے وَهُوَ الَّذِيَ وَاللَّا غَذَاتِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ چی پیدا کری دی اسمانونا عزمکا فی ستا دی ایامن پشپکو لمحو کے وکان عرشو علی الماء یو خو لفظی ما نشوا وکان عرشو علی الماء او عرش دا اللہ تعالی پوبو باندی تول ملک تول کائنات تول مخلوق دا یو ابو بل سشینو او دا آئیو بونا اللہ پزمکا بانی جون وجود کے راوست کرے دیو وجنا گورا دا سائنس چکم تحقیق کئی گنا نو دا غیر تحقیق مطابق خو دارے چا آئیو جاندار شے چھ دے اگر دا سیل نا جوڑ دے دا خلیے نا خلیے چوتا وائی او اریو سیل اریو خلیه چی دا اغا 70% اوبه دی پسلو که او یای سی اغا اوبه دی نو اریو شی اللہ دو اوبون پیدا که دو اوبون جوڑ که وجود دی راوز بنیاد اغا اوبه گردی دلی دی او دا سائنس وی دا سائنس چی دا زمگا اللہ پیدا کرے دا کائنات وی دا انسان دا پیدایشنا سدوسا و کروڑا کال مخ کے چی دنو پا دے زمگا دا جوان آثار موجودو دا دے دا جاندار سی زنو پا دے زمگا بانی چی غی سا آغستا و خوراکی کو دوسا و کروڑا مخ کے یعنی 2 عرب سال مخ کے نو اغی تو آشی دا دنیا کم زیتا و رسولا او دی انسان دا ذہنی کم زیتا بوتا دا اللہ تبارک و تعالی دی وسیع قدرت تاو گورا او اول نوما اس یما و بیا بنی او تب آغا سلائی جزبا بیایم زنم دنیا کے کائنات کے اللہ تعالی نوم پیدا کرے او تو بھی او دے پیدا کرے اللہ او سمستا بادشاہی دا او بیا بزنے مڑ با میں کے بیا بمستا بادشاہی او چھدے قیامت پر از میں جو اندے کہ اللہ بیا بستا بادشاہی اول نوم اس یم او بیا بنیم او تب آغا سلائی جزب بیایم نیو خو آم ماند لبزی وکان عرشو علی المائی او عرش دلہ تعالی پو بو باندی. حضرت شیخ القرآن رحم اللہ ذکر گئی چه عرش کنایا دا دو حکومت او سلطنت دا اللہ نا او علی الما سمانا یو انسان دا سی پا کلاو میدان کی گوری نلاری دتا بیادای بس او بو بغنی کی پا نظر رازی بڑاس او لگے او بغنی پا نظر رازی دتا دا دا دا انسان دا نظر انتہا دا مخیر دا نظر کار نکی دے دائی کے علی الماء مراد دا انسان دا عقل انتہا پا آغا زائنو پا آغا زائی اللہ ستا حکومت و سلطنت دے چی آغی تا اللہ دا انسان عقل لانے دا رسے دلے د انسان د عقل انتہا د پا غذائی بانی آ غذائی چگے د انسان عقل چرے نو لا رسائی نے دا کرے نو کان عرشو علی الماء دے حکومت سلطنت د اللہ پا انتہا د عقل د انسان دا مانشوا د انتہا د عقل دے انسان چل دے انسان عقل رسائی نشی کولے دا کائنات اللہ پیدا کرل اللہ وی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون بیا دے کائنات کے دا دو سزا انسانو پیرے دا اللہ پیدا کر سد پارا اللہ وی چی دی صرف زما بندگی ہوگی دید پارا اللہ وی چی دی بندگی زما ہوگی انسان پیدا دا اللہ بندگی لدے نکدے صرف دا گیڑ پا غم بانے شو دردنا با دا جوان مقصد ہی رشو پا دے بشی پکار دے جے انسان خپل رب دے رب دے توجہ کی دے خپل جن پا مقصد بانے زان پویا کی انسان او دے دا کہ زمان ہر سا چکم پا کت ازی و بر رازی دا زمان دے جن گڑی دا او دا زمان دے جن ستنی دے چی دا چلی کی دا سی او دا دا سا دا شمیرے دا دے انسان پسی اصابی گی چی انسان سو دل اصاو آغستا یو سا ذرا دے یو سا شمیرہ کمی گی یو کمی گی تا دا غسکیل قدرتی لگی دل دے دا اللہ پا علم کی چستا دا جون سمر شمیرے تیرے شوی او سم رش میرے پاتی دی دیتا سوچ کوا او ار وخزان تیار ساتا کم مرگ پا کٹ کے راغے چھ تم تیارے او دیتا را لڑشے چھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولو چھ سمال مریج استاد اس نظر مغد دا حلقی جوڑی گی چھ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد و رسول کپلار مرے کب بازار کے مرے کے جمعات کے مرے کے دیرہ کے مرے کے پٹی کے مرے کب میدان جہاد کے مرے که په دفتر کې مري چې کم ځای مري خو چې دیر سره لاړ شي د دنیا نه داسې ژوند تیر کا هر قدم په احتیاط هر سا هر غړی هغه په احتیاط چې پد نه لګي دې قدم سره مثال زی او که دې قدم سره زی چې هر وخت ته د تیاری حالت کې الله طرف ته چځې الله وې دل مې پیدا کړې کنا نو لیبلوکم مینکم محسن و عملا دې د پاره چې ازمایښو کې پتا سو چې کمی اور تا سو نه ډېر خصه عمل کوونکې دې چې خصه عمل چاله ویلے حضرت فضیل میں عیاض رحمہ اللہ ذکر گئی کہ خستہ عمل آغا دے کہ پا کم عمل بانے رنگ چڑاوی دا سنت دا نبی علیہ السلام کہ کم یو عمل کے نقشوا دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو آغا خستہ عمل دے اللہ تا خستہ خکاری سوچ بدائی کے شیر زمان عمل خستہ دے اوکا نہ دے دا اللہ دے نبی دا سنت و رنگ پہ چڑھاؤ دے اوکا نہ دے یہ خوب نور و نخرو پہ خوبانی خستہ کہو بدعات و بانی ویدہ بدعات حسنہ دے دا وی خستہ بدعت دے وی بدعت کے بے خستہ چھتے دا اللہ نبی وی ار بدعت گم رہی دا هر بدعت گمراهی ده نو گمراهی که کم ده خسته ای او داو شیطان ده جتا ده آغا خسته کرده داو ده شیطان کار ده کنه دا تا ده شیطان یو بل پا لده ارمی ده گمراهی پا سیزونو بانی ده بیدنه پا سیزونو بانی پل می پلونه خسته که یو سجاوهیه ولا این قلتا او کچری ویتا اس اعتراض دو مشرکانو ذکر گئی پا قیامت بانی وچی اللہ پیدا کرنے نو خستہ عمل لگنا سکا اللہ سا خبزی تا پوز بگنا کئی عمل دی سنگ کڑاو دائیں چی دیر دیکڑاو کلک دیکڑاو سنگ دیکڑاو ولا ان قلتا او کچر ہوئیتا انکم مبعوثونا یقینا تاسو دوبارہ پورتا کی دن کی ای با من بعد الموت پس دا مرگ نا بعد با بیا پورتا کی گئی اللہ با مجوندی کی هدی دوای ژوندۍ به ژوندۍ کوي ها نو دا په قبرونو کې شیره وي دا ژوندۍ دي څنګه ژوندۍ دی وای دی چې لاش دې سلام جواب ورکړي دی وای ویني چې څوک رااله رااله دی اوري وای مړې موري نو ژوندۍ موري مړو خبره کوي نو ژوندۍ خبره کوي مړو ویني نو ژوندۍ ویني دا ټول کارونه دی یو شان شو او الله رب العزت ذکر کوي سورۃ فاتحه کې چې ژوندۍ مړې نه دي برابر تا برابر نکړه نو خو برابر کړه کنه تا دا قرآن مخالفه نو دې سزوک دی موار شو تو قرآن خلاف جرول داود و پنجیریانو مسئله دا دا قرآن مسئله دا خو الله قرآن کې وایي چې تیارې او رڼاګانې نه دي برابر پیتاو او سورې نه دي برابر او الله رب العزت وایي ژوندۍ او مړې نه دي برابر نو دی وایي برابر دي نو برابر کړي دا مېم بعد الموت سمره پس د مرګ نه قیامت پرز به ژوندۍ کوي لا یاکولن للذین نو خامخا وایي با کسان کفرو چې کافران دي ان هذا الا سحر مبین چې نه دی دا مگر جادو دی اخکارا او دا وی دی دا جادو خبری کئی دا دیس لگیا دی سا دا بلی دنیا خبری کئی سا جادو ونی خبری کئی دا خبری خوست داو دا سامد روخ سڑی نی جادوگر سڑی خبری دا جادوگر دا سیارمی آغا خبری کئی انسان عقل کے نرازی ذہن نمانی دا جادوگر دی آئی وَلَئِن لَّخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ او کچر رستکم انگار دینا عذاب الا امت معدودت امت فمانا دے دائی دمودی وقت رازی چتا تولگی رازی چتا کلک او مضبوط انسان دے دائی کے بمانا دمودی رازی وَلَئِن لَّخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ كَثِيرٌ رُّسُلُكُمُ غَرَدَيْنَا عَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ مُدَيش مير لشويدا دشمير رضي او شپي مدج هر سمري نو اغه دغه شميره کیږي يروي روجه د سمره مودا پاد شو دمره میاشت نه شماره شو سورا دی وطا پا دیشی دمیر را دی نشمارا شوا نو دی دنیا تولی خبری دی شمیری دی دی قیامت آئی که بیا شمیره نیشتی دی آدی شمیره نا خبری بار دی بیا آدی نیشتی جر دمرا کالا دیوشو دمرا کالا دیوشو دمرا دیوش بس آئی که با میشای بیا الا امت معدودت مدیش میره لشوی دا لیاکولن نو خام خواهی با دی ما یحبسو کسی شیئی سار کرده دی دا عذاب تا چوی عذاب برا دی دا ولی ران غیده سشی و تا مقیده شو دا سشی و تا رکاوت جول که چی عذاب ران غیده تا خوی رازی با تا و پتا موی کنه اللہ رب العزت وی چی راشینو بیا با واپس کی گی نا غیده با رکاوت نی و دا لی دربند را غل نده چی دربان راشی بیایسو کی سارولو والا نشتے اللہ خبردار یوم یاتیم پارد چراشی دید عذاب لیسا مصروفا عنوم نبوی اوڑی دنکے ددینا اڑول شوی اوڑی دنکے بیا بیتن سوکواری سوکم نا وحاک بیم او چاپیر بشید دینا ما کانو بی استازیون آغا عذاب چی دی با داغی سرا توکی کولی عذاب با کل رازی او داول رانقی او تا چوی عذاب با رازی دا سنگ چلو شو سجولی منه کڑه دی سو دا جول رکاوت مخی ترالی دا که سمرمو توکی بی کولی اللہ وی چراشی پینو بیا با تنراتاو شوی بیا با چاپی رئی تی دا انسان دیکھا نا انسان دا زجر ورکی ولئن عذقنا الانسان فچریوس اوثق او مونگا انسان دا ملنا رحمتا دخفل طرف رحمت خوشاری پیراولو اللہ وی پی انسان بانی خوشاری راولم راحت پیراولم ثم نزانا آمنو بیا مونگا واخلو آغا یعنی او باسو مونگا خوشاری ددنا دبانی خوشاری راولم و بیای پیوالم نو اِلَّهُ لَيَوْسُن یکیناً دیخا مخا نومیدوی دستی کی لانی ولی یه رزمون کسمت که خواد رستی رننو و دا چه در بامی راغلی و کم دی کفور ناشکرا ناشکرای بیا کم دی وی ولکا امید ساتا اللہ با در بامی خوشحالی را نه دا خر پا محراب که دا خر پا تندی که محراب نی دا خبری که تا واتا وای و میسا تا دا خپل ربنا اللہ با در بانی خوشحالی لاؤلی نه دا خر پا تندی که محراب نی زمانگا پا کسمت که خوشحالی نیشتی یه نومیده دا کمی چی در بانی راغلی وی کم دی وای از خوشحالی وا کفور ناشکر کفور نو یه پختنو نمونه سیپور و کفور وی نم که خودا سیپور رحمان دا به سیپور وی اصفت هم وای او کفور کفور خان حضرت شیخ القرآن رحمه الله وی درس که اناسم ماتی واری دلوی زمونی کلی که وی و بابا وی کفور خان نم وی را روان موده جی ناشکر بابا خیر آده وی چه گورم ولی سیب ده تا ما سنا شکری کرده دا وی موده چه بابا نوم ده ده کنه وی چه سا وی ما چه نوم ده ده کنه و خلق یه تا پا عربی که وی زیره ده بخطو جو آما وی ما ده وی چه خزمه ده نوم دامانه ده ما چه او دامانه چه یه ده نوم را لبدل که وی نومی ولبدل که داو پختانو نمونه که خودن اده زنانو اغا نمونه اغا خوبی اده بل سو دا غیقو با نپا هندهی که مانه و نبه پختو که مانه و نبه عربی که و نپارسهی نوردو که زمانگا چم که و عبای و نایسا جیباوی نمو لکه واسه کلتا هم تاسو بیا خان دهی کنا نو مای داده که می جیبی الفاظ دینو این چابو اتاوی پا پوخ دایر ایمان روزی که نو بس آبا جی کنزل لیوتا اتاو تا یه مطلب بلاو جی دا ما دا ما خیره کهی دایر ایمان روزی که دا ای غریبانانو دا حالو کنا دین نس خبرو من کنه یو زنانا براده یو ابایی و دستی وڑو که ما یو رد ما و تایی مایی ابای ما سو خدایان دی نو زما مرکی تیوی گورا کنا پلانهی دا زوید سم کرا دی سنگ خبری کئی نو آغای و تاوی او ماسی سو دی وی گورا تو سرم مل کرشوی وی ون دا خود مسلمانی گورا نوی وی وی تاو سو سپتا ندا چه خدایان دو دی خدای اکینو کئی خدای اکینو کئی دا دا غیال پازو ولی مولا سے خو قرآن دا سے کلو دا سے چی دسترو مچو گبین وجہ داو چی خپلو ولی نوارتا خلکو دوی سوار لسلم با کوئی نو دو قرآن ترجمه با علا کوئی پتاو وطا کنا چی کدوی سراتاوی چی استاجی دا قرآن مونگتاو وای نغلا ورتنا نو پا داغا دوکا که خل چیدنو زان پا بارا که غلط پیمهی که ساته لو آقای باویز مونگو سال دیر غلط مولا دی شیخ سادی طول نظم و تیاد دی اپلانه دیر لوی منطقی مولا دی کنا اپلانه دیر لوی میراسی دی میراس و تیاد دی دا آقای علمونو دا چانو علی چې پلانه ډېر لوی عالم د قران ول ډېر خوریدا چانه وي نه دا چاوي دی او نه دا چاوي چې پلانه ډېر خو عالم دی قران ول ډېر خورزي الحمدلله دا غو الله تعالی دې پښتنو کې یو مرد مجاهد پیدا کړ الله دې په رحمتونو وري اوس چې هغه شوې پلانه په قران ډېر خپويږي اوس به خبره دا رواج ملاو شو نو قرآن چا په علم کې نو حساب کړي نو او علم چې دی غاصل قرآن او حدیث دی فکر او دا د هغې تشرید او د هغې نه جوړ دی اصل علم هغه دی چې هغه په وحي سره راشي په وحي سره هغه علم دی قرآن علم دی ای غریبانان سره خبرو دغه نومونه به کې خودل نو تو ته بیکاره نوم بهو اوس موږ دغه دا اجل راضی دغه یو مستک نوم دی یو جوندر نوم دی دا جوندر او مستک دی دغه کینی یو جوندر نوم دی د بل نمبر نوم دی دا نوم نو ای اخره کې پکې راضی کنه خدای شته اوس هم دی موسی غری هغه دی اوس هم دا نومونه دی دا نومونه دی هغه اغه دا هغه سی غریبانان چې اتیا کال وروسته روان دي الله و انه لا یوس کفور یقینا دی خامخا نو میدو نا شکر وی ولا ان ذکرناه نعما او کو سکه مونږه د تا نعمتنا مال او دولت ول ورکم جیداد ول ورکم گاڑی ول ورکم بنگلی ول ورکم مال دولت وی عہدی وی پیسے ٹکی وی بعد ذرا پس دو تکلیفنو مصیبتنو پریشانونا نو اللہ وی اغا پریشانی مستو چرا سی دلوی دتا اغا تی لرکم او داغی پزائی بانی اللہ رب العزت وی خوشالی پیراولم لَيَقُولَنَّ نُوَائِدِ لَهَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي چه لاړې پریشانې زمانه لاړ وی ده پریشانو رضی می ختم نشوی اس خوی مزیدی الحمدللہ پخلین راضی اس خوی مزیدی دا خو ما وی دا زما قابلیت دی او دا ما دا سی جلو کنو پیسا رالا اِنَّهُ لَفَرِحُونَ یقیناً دے خامخا مستی کون کے وی اوئی بیا چھ پکے وعدہ راشی دا سی خلقو کے یا اللہ دا غیغ وعدہ خو بیا وعدہ نی اگا بیا سبل سی اگا خو بیا پکلی کے علاقہ کے خلقو تا زور خی جمو سا خا پی سر آگا لیدا مقابلے خدای سر آئی او زور دا اللہ مخلوق تا خی او مقابلے اللہ سرائی خدای سر مقابلہ شی ار آغا کار و کئی چکم کار اللہ ناروا گردولے دے او منع کردے دے او حرام کردے دے آغا کار با کئی ولکا دے دے پلانوی دا ہوا دا وہ دیسا خوا دیر دیر زیادا وی پی تحاشا پی صدا و سخا کانا چی دیئے نکئی نسوک بے کئی اِنَّهُ لَفَرِحُنَ لیکنان دے خام خام استی کونکے فخور اولوی کونکے ما ویچی دینو پلانی زائی کے زمان داو پلانی زائی کے داو پلانی زائی کے دا پلانی زائی کے میں بنگلہ جوڑا کرا پلانی زائی کے میں پلات واغس پلانی زائی کے میں جیداد واغس دارا سخا پلانے گاڑے دے دانی زائی که می دا سی چل لیو دا زما دا دیو ما دمرا پیسی اولا گولیو ما دا اکل دا دا دی بیا دا شی نچی دا سی او ساغا تیر شی نچس شی وی ولی لانی وی مر شو دا سی لکه پکونه اینه چه بس اوه اوه تا خلق دا زراشی اڑی را اڑیه وی صاحب گنشتی نو لکه جنازه وی زر و لپکار دا وی دکو خراب بشی بیا چی راولی جمعات تی راولی زکا مڑو خمونگو جمعات کے لامبو کنا جمعات دا مڑو دی لامبو لو زائده چو گورے کٹا والا راش ہو گورے نس پی مو کے والا بیا مالوچ وار کڑی ادا سے جگہ کولاو سر کے پرو دی بیا خلق والا دا سی گوری اوزی تینا دا سی گوری اوزی تینا دا شیعی بیا سڑے دا دا مستی شیعی دل مستی سا پکار دا دائی بیا خوزا کالا ناکلاوام یا اللہ سمرا میرا بانی زمکار سمرا دا پڑ دے زائی پیدا کردے دے کہ دا انسانم لکر دے دا خر ٹڈو چی ملشی و خلق راق کی کن دیتا باہر میرے تا که دا انسان دا غزی وشتے نچر دبا ساہا لو دبا کم ڈس کو چی دا واللہ رب لدت ورلا پردہ ساتھ لی دا او بیائیم پا پردہ کی کڑے چی سو زر کی گی بس آو زر پس مکہ کی دن نوشی چی بدن زر اولاش تر سکی گی اغو زر دن نوشی سوک دے خبر نشی چی سخاشو چنجب کیوشو سشو سشو سشو اگر پردہ کی پروتی اللہ دیر لوی میرا باندے اِنَّهُ لَفَرِحُنَ یقیناً دے خام خام مستی کا ان کے خوشحالی کا ان کے فخور لوی کا ان کے وی اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوْخُ ہاں اللہ وی لا ودائی کسانونا چغی کلکتی کائی دغا مال راشی دولت راشی پیسے راشی گاڑی راشی بنگلے راشی جیداد راشی عہدہ راشی اغیر چه دے دا اغیر چال نبدلی گی اغیر وی الحمدللہ اللہ را کری چال نبدلی گی اغیر بانی غریبی راشی ناشاری راشی بیماری راشی تکلیفونا مصیبتونا راشی وی اللہ را اسی دی الحمدللہ چال نبدلی گی اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا مَگر آگا کسان چاہی کلک دی وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ او ملکوی موافق دی شریعت نو اولائک لهم مغفرت دا کسان دی لرا بخشش دی واجر کبیر او اجر لوی دی نو قرآن چی بیانی نو اور بدا استغ سپور بد روی نو یرا کدا خبر دی پک نوے کڑے کنا دا دمر مسئلہ برا تنو پیدا شوی خلقو دا لحق در عزت کو احترام دن لکو سلامونی دا تا کول اجری دا بجلر ٹول خلق بایدا پاسی دا چلی سابیک سے براغی پلانے سے براغی ڈنگلے سے براغی سم دم کارونو که دا مسئله دی بکی نو بیان کرنو اس بنو که دا رشتیا دی نو بیانو اس بنو او که دا حق دی نو بیانو اس بنو نستازین کی راشی یرا مخالب مخالبت دیز زیاد تے کنا راشی دا سبا پکیو ما سبا پکی نو آما اللہ وی نا گوری نا فاسدع بما تؤمر چه سر دعو کم شوه دی اغا کلاو کلاو سبا سبا بیان کا سمجھوتے مکوا سمجھوتے مکوا یہ تو آئے و بیانے نا ادرکا کنا پا کلارا کلارا کلارا با کلی که سبا مر چوی که کلاری تیڑو پرینو خودی بیا وان ویو آیا خپ تبا تسلی زان بانی غوبار مراولا دا یونیم دا کورا غصر آغلی چرا چی زبا حق واما وای بلکل وایا خدا تجی دا کور نا پا کم حالت کر آغلی پا دی حالت کی مو آیا دی انسانان دا مخامخ که نا دازی خبر کول چی دیدی پا خبر پوشی دی دا کورا غصر آغلی و جسن بی منبر کینی نو بس قرآن بیلاد کی نیولا ٹپ پکی قرآن نو تو قرآن مسئلہ بنا کہ اخبلا مسئلہ بشروع کی نو بس کار به جوړي. بس خپل مسئلے مو کو قرآن مسئلہ بیان کا، سنت دے نبی علیہ السلام بیان کا. دته وجه د چاپلاره کې خیرالی نی ویلې، بده په پړه کې غونډې ولې او اخلاص په کې غلب غونډ را اخلاص کی. بده کار مکو کنا په ذاتیاتو باندې چې دنو دین نه خوريږي. تا درې بده ټول لاره کې ایسو خیرالی نه وای، ته به د الله د مخلوق خیر خوایی لټه. خیر خوایی دار چې هغه ته د الله دین بیان کا، حق وته وایا کہ عقائد سمشی اعمال سمشی جر جہنم نہ بچی. دا کارو کا اور وہ تو کور نہ دادی سی رشی و راغلی نہ پدی ہونا کی گی نو چپدی کی گی. اللہ وی پن اللہ کا باتار کن شاید چیتا پری خود ان کے بعد ما یوحا الیکا دو بازی آغا سا چی وائی کول شیطا تا نستازین کی بزار آغلی چی پیغمبر بم دا سوچ کردی نو نا نا نا نا پیغمبر دا سوچ کول نشو. دو پیغمبر دماغ او زلو مکمل دا اللہ پا کابو کیو. اللہ چی اغت دا کتاب را لگنو اللہ تخکاری دل چی دیر دے اہل دے چی داد اللہ مخلوق تا ٹکی پا ٹکی حرف پا حرف بیان کی. دا ماو تا دوئی چی پیغمبر تا می در دا ویلی دی نو تسو کے چی تبا دے پاتی کی گر دے خبرینا تسو کے. فلعلکا تارکم باز ما یوحا الیکا شاید چی تا پری حدن کے دو باز آغسو چوائے کول شیتا تا چیرا کدا پلانی خبر دی ٹیم کو نہ کم کرنا نو خبر ہی کنا خیر دے تو بل صورت کی بے بیا بیان کما دیو کے لا حالات خندی نو بیا بے بل صورت کے با راش نو بیا بے بل زای بیان کم نا چی کم زای را غلے اک زای بیانو کا سواب کے پرے دے نا اک زای بیانو کا حالات ذرا بس سمجھو دے نا کہ وَذَائِكُمْ بِصَدْرُكَ اتنگی دن کی دا پا دیبانی سینستا چیسرے دا ظالمان خو بلکل دخلی لوار نوار کئی بس دی خود مخالفت پری خودو دیڑو ارادہ نشتے او بس یو مخد مخالفت دی ای بانو کئی دی کنن طول عمر دی کئی کیا سر دے کو دے وجنا دا چوائی دئی لولا انزل علیہ کنزن ولی راون لے گرشوا علیہ کنزن پدبانی خزانہ اد پلی پرک دناستے او کور کے ور کر دو ہر ڈیوے دو بلولو دو پارش دنو تیل نی او دو سار ور کری دو مخام ور کرنی نو خنو چی دے مالدار وی چی دے دم را دا اللہ پا حق دین مہین دے او دے حق وائی نو بیادانو چی خدا تعالی دلم مال دولت ور کرنی وی چی لغنی خوی دا خنو دا سی بکی یرا چی تا قرآن وائی گنا خنر چې داسې یو ښه ګاډي کې ګرځې دی زما ته زه ورته وایم بالکل خوا خو یو خبره وره ته ما د خدای نه ښه پېژنې ما چې زما رب څنګه پېژنې داسې مې ته پېژنې او زما سبا تا ته زما د رب نه ښه معلوم دی نو هغه ته پته ده که نه چې د دې وخت کې په څه کې خیر دی کو او دے کے اغتا پتا را چی سبار دپا دے کے خیر چی دے دے زمانی رئی تا پیدل زی رازی دا موٹر سکل برانم والی بتا ہو الحمدللہ سم الحمدللہ دا ہو الحمدللہ وایا پدے بانے دا ہو پدے بانے اللہ پوئی کی گنا شکر دے الحمدللہ بادشاہی دا پا خدای قسم چی بادشاہی دا دا سے بادشاہی دا کہ آغا په جنت باندې سړی ورنګی داسې بادشاہی ده داسې سیس سره تعلق لري قرآن سره چې په خدای قسم چې داسې بادشاہی ده چې په جنت به هم ورنګی داسې دغه چې که خدای وایي چې دو سیزو کې کم یو والی قرآن علی او که جنت علی په خدای قسم کو جنت کې والم په خدای مې دې قسمی که جنت کې والم کراته وای چې قرآن او جنت کې دواړو کې کم یو والی په خدای قسم که جنت کې والم په قرآن باندې دا دې سره تعلق دی دا دې سره الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دې استقامت نصیب کی زما په خبره خپه کېږي ما پوښوي دا مونږ جنتونو باندې ورکو ښا جنت خو یو داد شعر چې الله و یو هاوی زدا والا او قرآن خو ډیر لوی پیرداونه سره ملاویږي ډیر لوی پیرداونه سره ان یقولو دا چې وایي دی لولا انزل علیه کنز ول راون لیکل شو په د باندې خزانه او جاء مغه ملک یا ولن را دی د سرا یو فرشتہ چې موږ دا کاوا کې وو دا خلر ال روانې نه دا خو براغلې و فرشتہ خلنه چې سر به دروانو وسرا خود دې کې بیا امتحان پاتې نشه کنه از زړی به دې یاره نه منل ا دې یاره د منلو څه خبره نه دا چې د زړه په مینه او منی د زړه په مینه او منی انما انت نذیر خزانی راتللو فرشتہ راوستلو دا اوستا کار نه دی دې د خزانی خودل فرشتي خودل لستا کار نه دی ستا کار دی د الله کتاب بیانول دین بیانول انما انت نذیر خبر دادا تو يرون کی والله على كل شيء وكيل او الله بار یو زموار دے زموار پارس الله دے خاص تو خزانو در علی گلو تو فرشتو در علی گلو تے دی خبرو زموار اغا الله دے پدی بانے لمتنگو کدی وای نو وای دی دا معمولی خبری دی اللہ رب العزت تے زما استاد سو پڑھ کے دی خپل عظیم کتاب سره مینه پیدا کی او د سنت او د نبی علیہ الصلات والسلام سره الله دې زمونږ په ژوند کې د قران او سنت والا احکام او طریقې راولي نشته رجی نشته دی دا دغه سجی به الله رب العزت دې ټولو لوی واړو ګناونه معاف کی یا الله دې ټولو لوی واړو ګناونه معاف ک الله یا الله زمونږ د ټولو د ګناونو نه الله درگذر وکا یا الله زمونږ د ټولو د ګناونو نه الله درگذر وکا یا الله د توبو قبلونکې الله مونږ ته توبه کو روا یا الله زمونږ د ټولو ګناونو نه الله مونږ ته توبه کو روا